गुण विभागशः कर्म विभागशश्च। अब गुण कौन कौन से हैं? तथा सत्व रजस तमांसी, ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों का जो है वह विभाग, तब तीनों गुणों के विभाग तत्र सात्विकस्य। अब सात्विक जो है, सात्विक माने जब सृष्टि त्रिगुणात्मिका है तो तीनों गुण रहेगा, तो कोई व्यक्ति सात्विक ही तो नहीं हो सकता है, ध्यान में आए कि नहीं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका है तो तीनों गुण ही रहेगा, तो कोई कहे कि मैं शुद्ध सात्विक हूं तो सात्विक कैसे होगा? तो कहते सात्विक माने सत्व प्रधान, उसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता है, उसकी प्रकृति में सत्व गुण की प्रधानता है। सत्व गुण की प्रधानता का मतलब क्या है? सत्व गुण के अधीन है रजोगुण तमोगुण, है ना? इसलिए क्या होगा कि जो भी उसका कर्म होगा, जो भी होगा, वो कैसा होगा? सत्व गुण के अधीन होगा, सात्विक ही सत्व की उसमें प्रधानता। तो सत्व गुण में ज्ञान की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, तो उसके प्रत्येक व्यवहार में विवेक की प्रधानता होगी, ज्ञान की प्रधानता होगी, उसमें स्वसुख की अभिव्यक्ति रहेगी, विषय सुख के तरफ उसकी वृत्ति नहीं जाएगी, स्वसुख की अभिव्यक्ति रहेगी। इस प्रकार सत्व गुण उसमें प्रधान है, रजोगुण तमोगुण उसके अधीन है। सत्यु की इत्यादि संज्ञा भी इसी प्रकार की होती है, तो उसमें क्या तीनों गुण नहीं रहते, पर सत्व गुण प्रधान होता है, सत्व गुण उसमें प्रधान होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की वृत्ति में रजोगुण की प्रधानता नहीं हो पाती। चाहे वो मजदूर होगा वहां पर सत्युग में, चाहे जो है वह राजा होगा, चाहे ब्राह्मण हो, अब वो जा रहा है कोई चीज पड़ी है तो उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सत्य की प्रधानता है ना, तो जानता है मेरे अधिकार की चीज नहीं है, जो मेरे अधिकार की चीज नहीं है उसको हम हाथ कैसे लगा सकते? यहां तक कि आप कोई वस्तु दीजिए वो नहीं लेगा, वो लेगा नहीं। राम राज्य में ये है ना, राम राज्य इसी का नाम राम राज्य है, और कोई राम राज्य नहीं, वो एक लंबी कथा है, उसको हम नहीं कहना चाहते, पर ये समझ लो किसी निमित्त से एक सेठ ने एक रत्न से भरा हुआ जो है स्वर्ण पात्र राम जी को अर्पित किया था, तो राम जी ने उसको स्वीकार कर लिया, पर कहा कि ऐसा सेठ अपने यहाँ कोई कमी नहीं है, इसको ले जा करके तुम वो जो अपने यहां ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मणों को बांट दो, इस रत्न को ब्राह्मणों को बांट दो। ऐसा करते राम जी चले गए, सीता जी, सीता जी राम जी दोनों आए थे निमंत्रण में, उसने अर्पित किया था, नगर सेठ था। अब वो लेकर के दो महीना घूमा, पर कोई ब्राह्मण मिला नहीं उसको लेने के लिए। जिस ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण कहे सेठ तुम पागल हो गए हो, तुमने ये राम जी को अर्पित किया, राजा को अर्पित किया, राजा की संपत्ति है, ये संपत्ति किसकी है? राजा की। मैंने तो तुम्हारे यहाँ कोई यज्ञ आदि किया नहीं, अन्य चीज नहीं किया, मैं इस संपत्ति को कैसे ले सकता हूँ? ये राजा की संपत्ति, तुम्हारी संपत्ति नहीं। प्रत्येक ब्राह्मण का तर्क यह था कि ये संपत्ति तुमने राजा को अर्पित कर दिया, अब संपत्ति राजा की हो गई, अब बिना किसी निमित्त के मैं इसको कैसे ले सकता, तुमसे कैसे ले सकता इसको? दो महीने के बाद जाकर के वो हाथ जोड़ा, कहा कि भगवान आपके राज्य में कोई ब्राह्मण इसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। कहा सेठ कोई बात नहीं, अच्छी सूचना दिया तुमने, हमारे राज्य में कोई ब्राह्मण लालची नहीं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, सायंकाल उनको खाने, ऐसे लोगों को आवश्यकता पड़ जाती है, तो तो ऐसा करना कि उन लोगों में बांट दो इसको। तो दो महीना वो लेकर के घूमा, पर कोई भी जो है वो शूद्र उसको लेने को तैयार नहीं। उसने कहा कि देखो सेठ, जरा तुमको विचार करना चाहिए। तुमने राजा को दान किया इसको, ये संपत्ति राजा की हो गई। मैंने कोई काम किया नहीं, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया है? तो मैं सब इसमें से संपत्ति कैसे ले सकता हूँ? मैं काम करता हूँ, जो हमको मिलता है उससे हमारा जीवन चलता है, ये पाप की संपत्ति मैं नहीं ले सकता। फिर सेठ ने आकर के कहा कि भगवान, आपके राज्य में कोई व्यक्ति इसको लेने को तैयार नहीं। वो कहता कि ये है कहाँ से, कहाँ से तुम ले आए हो? चोरी करके लाए हो, डाका डाल के ले आए हो, कहाँ से ले आए हो? और जब सब बात हमको सुनानी पड़ती तो वो कहता कि ये संपत्ति दूसरी की है, अब तुम बांटने के लिए आए हो, और निमित्त नहीं है कोई जिससे मैं लूं, दान लेने का हमको अधिकार नहीं, तो कोई भी लिया नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा, ये भी अच्छा समाचार है, इसको अयोध्या के उत्तर गेट पर ले जा करके रख दो, क्योंकि समाज के वैसे लोग जरूरत पड़ने पर भी नहीं लेते, वहां पर आवागमन कम रहता है, किसी को जरूरत होगी तो वहां से वो ले लेगा, पर राम के राज्य में किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। देखो इसको कहते राम राज्य, नियंत्रण अंदर से है, बाहर से नहीं है। तो ये सत्व प्रधान जो है उसका नियंत्रण अंदर से है, रजोगुण यह अंतर के नियंत्रण को समाप्त करता है, क्योंकि रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है तभी आप बेबल हो जाते हैं। कामना कहती उठा लो, अब उधर सत्व कहता है मत उठाओ, अब कामना कहती है कि ये ऐसे ही जो है कहते उठा लो उसको, इससे काम बनेगा। फिर आप जब वो रजोगुण जो है ज्यादा बढ़ जाता है तो आप कामना की बात मान लेते हैं और धर्म की बात आप नहीं मानते। ये तो प्रसंग चला नहीं है, दया दाई धर्म से ग्लानि धोति भारत। ये जो प्रसंग है तो इसी को कहा कि देखिए सत्व प्रधान जो ब्राह्मण है उसके लिए कर्म यही हो सकता है, सम दम तप ही कर्म हो सकता है उसका, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यानी इसी प्रकार दिव्य कर्म उसके स्वाभाविक कर्म क्या होंगे, सम दम तप, ये इसका स्वाभाविक कर्म है। और उसकी व्यवहारिक व्यवस्था क्या होगी जीवन की, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, एक बेदी में दक्षिणा लेना, इसका जो है वह स्वाभाविक रूप में जो है वह व्यवहारिक कर्म, पर उसका अपना कर्म क्या होगा, समोदम तप, यही होगा, क्योंकि वो सत्व के द्वारा नियंत्रित है। अब देखिए सत्व पर सर्जन रज प्रधान से क्षत्रिय से, क्षत्रिय वर्ण के मूल में क्या है, सत्व है लेकिन सत्व थोड़ा कमजोर है, सत्वोपसर्जन गौण है और रज की प्रधानता है, सत्व मिश्रित है, कितना ध्यान रखिएगा। ऐसा जो क्षत्रिय है उसके लिए फिर क्या होगा, शौर्य तेज प्रवृत्ति, दान देना है, रक्षा करना, क्योंकि रजोगुण है तो कर्म में प्रवृत्त करेगा, विशेष कर्म में प्रवृत्त करेगा, पर सत्व उसके साथ मिला हुआ है इसलिए उसका लक्ष्य ठीक होगा, उसका लक्ष्य ठीक होगा। तो ऐसे कर्मों का जो है वो उसके स्वाभाविक कर्म इस प्रकार के हों। सत्व उत्सर्जन है तो मैंने सत्व मिला हुआ है पर प्रधानता किसकी है, इसलिए वो सम तम में जो है वह विशेष नहीं रहेगा, प्रवृत्ति में रहेगा, पर प्रवृत्ति में रहे कि इधर राक्षसों को मारा क्या, संघार किया, पर उसका लक्ष्य ठीक रहेगा। योग योग पाशिष्ट में विवेक पूर्ण जो प्रश्न करते हैं वो तो जो है वो वैराग्य वो ज्ञान का हेतु है, पर उनकी जातिगत प्रवृत्ति क्या रही उसका संबंध इससे नहीं है। उसका संबंध जिससे में भी किसी को मोक्षा उत्पन्न हो जाती है तो उससे मोक्षा हो जाती है तो कहा कि कहीं से भी ब्रह्मचर्या द्वा गृह द्वा बना द्वा तो वो तो वैराग्य की बात है। पर जो वर्ण के अनुसार कर्म इसलिए ज्ञान प्राप्त होने पर भी उनका कर्म कैसा रहा, ऐसा नहीं कि ज्ञान प्राप्त हो गया तो ऐसे समाधि लगाते बैठ गए। क्यों? क्योंकि वर्ण का जो कर्म है ना तो वो शरीर का जो जन्म उसमें रजत पदार्थ है, वर्ण में रजत पदार्थ है, इसलिए दिव्य होते हुए भी जो है वह कार्य वही करे, शत्रुओं का संहार करना, शरणागत की रक्षा करना है, लड़ते लड़ते मर जाना, ये कार्य करेगा। इसी को भगवान कहेंगे ना आगे कि भाई तू मेरी बात नहीं मानता है तो प्रकृति स्वाम नियोक्षति, तुम्हारी जो प्रकृति है ना रजोगुणात्मक का जो प्रकृति है वो तुमको लगाएगी, या नहीं तो जंगल में लगाएगी। यहाँ से जंगल में जाओगे और जंगल में कोई अन्याय होता देखोगे तो तुमसे रहा नहीं जाएगा, लड़ाई करोगे वहां क्योंकि वो अन्याय तुम सहन नहीं कर सकते हो, उसको तुम सहन नहीं कर सकते हो, रजोगुण है, सत्योपसर्जन है, इसलिए जो है तुमको अन्याय दिखाई देगा तो वहां पर तुम लड़ जाओगे। कोई व्याध होगा किसी जीव को मारने के लिए तुम्हारे सामने से आएगा तो तुमसे रहा नहीं जाएगा, तुम डंडा उठा के मार डालोगे उसको, तुम मार डालोगे ना, तुम अकड़ जाओगे। तो ये बात तुमको लगाएगी, इसलिए उसके लिए ऐसे कर्म की योजना किया कि जिस कर्म के द्वारा जो है वह आगे बढ़े, शास्त्रीय कर्म हो गया। अब जिसके मूल में क्या है कि तम उपसर्जन, अब देखिए सत्र तम उपसर्जन, तम थोड़ा आगे मिल गया और सत्य प्रधान हो गया, राजा प्रधान हो गया, अब तम उपसर्जन हो गया राजा प्रधान तो वैश्य का हो गया, इसके लिए कर्म का क्या निर्धारण होगा? इसके लिए कर्म का ये निर्धारण, व्यापार है, कृषि है, ये कृषि इत्यादि में, व्यापार इत्यादि में यदि सत्व उपसर्जन रजा हो तो नहीं कर सकता, उसमें तम होना जरूरी है, तम उपसर्जन रजा हो तभी कर सकता है। इसमें जो है बहुत ज्यादा रजोगुण है और कुछ जो है इसमें दोष रहता ही, इसमें कुछ न कुछ दोष रहता ही, कुछ न कुछ चालाकी हुए बिना कोई पैसा नहीं कमा सकता है, थोड़ी न थोड़ी उसमें कुछ न कुछ रहेगा। तो इसको अभाव सेवा करनी है, अन्य करना है, तो इसमें जो है वह तमा कुछ नहीं रहेगा तो उनको डांटने पर तो मारना भी पड़ता है, तमाम खेती करना है, तमाम कृमि मरते हैं कि नहीं मरते, तो तम का उसमें योग न हो तो इस प्रकार का कर्म नहीं हो सकता। अब वो क्षत्रिय विभाग का क्षत्रिय का मारना दूसरे ढंग का है, वो तो धर्मावेश से मारता है, ऐसे नहीं मारता है, तो इसमें नित्य का दोष है। इसलिए कहा कि तमाम उपसर्जन जब प्रधान से वैश्य से कृषि आदि कर्माणी, कृषि इत्यादि कर्म बताया, और रजा उपसर्जन, देखिए रजा उपसर्जन होगा तमप प्रधान, क्योंकि जो ये सेवा कार्य है ना इसमें बहुत विवेक की आवश्यकता नहीं बनती है, इसमें शारीरिक परिश्रम की ज्यादा जरूरत है, इसमें शारीरिक परिश्रम की ज्यादा जरूरत है। अब किसी को सवेरे से मिट्टी ढोना है, अब कौक भय उठ करके जो है संध्योपासन इत्यादि करके जो है तब, और फिर मिट्टी का एक ढोएगा, वेद पाठ करके आना तो मिट्टी नहीं, मिट्टी दिन भर धोता है, थक जाता है, शाम को सो जाता है, सवेरे उठता है, अब उसको जो है कब उठेगा, 3 बजे कैसे उठेगा, दिन भर परिश्रम किया है, उठेगा हाथ मुंह धो करके कुछ मिला खाए पी लिया बासी वासी चलाया काम करने के लिए, काम में लग गए। तो काम में जो लगता है इसमें स्थूल शरीर की प्रधानता विशेष है, इसमें स्थूल शरीर की प्रधानता विशेष रूप में है, इसी को लेकर के कार्य होता है। इसलिए वहां पर रज उपसर्जन तम प्रधान सूत्र से शुश्रूषैव कर्म, तो शुश्रूषा किसकी हुई, वो इसी की हुई ना, जो 3 वर्णों का कार्य है उसी में शुश्रूषा हो गई, ब्राह्मण की भी शुश्रूषा हो गई, क्षत्रिय के भी वैश्य, तीनों जगह जो कार्य हुए उस कार्य को संपादन करने वाला हो जाता है। इत्येवं गुण कर्म विभाग से चातुर्दलनम मया सृष्टम इत्यर्थ, इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक जो है चातुर्वर्ण जो है वो हमने सृष्टि की। तो यहाँ पर थोड़ी सी टीका हम लोग देख लें कि ईश्वरस्य, देखिए तरही तव कर्तृत्व भोक्तृत्व संभवात् अस्मदादि तुल्यत्वेन अनीश्वरत्वम् इत्याशंका। अब टीकाकार जो तस्य प्रतीक ले रहे ना, ये तस्य प्रतीक लेना श्लोक में, भाष्य में नहीं, ये तस्य प्रतीक किस में है, ये श्लोक में प्रतीक लेना, उच्यते ये भाष्य का प्रतीक है, हैं? और उस उच्यते में श्लोक का प्रतीक है चातुर्वर्ण उच्यते के सामने भाष्य में, और तस्य प्रतीक ये उसका प्रतीक है किसका, श्लोक का। इसलिए कहते हैं कि ईश्वरस्य तरहि तव कर्तृत्व भोक्तृत्व संभवात्, जब आपने चातुर्वर्ण की सृष्टि की तो आप में कर्तृत्व भी है भोक्तृत्व भी है, तो अस्मता के तुल्य अनिश्वर तो हमारे तुल्य हो गए आप, हमारे तुल्य हो गए तो आप भी कैसे ईश्वर रहेंगे, जीवे हो गए आप, ऐसी आशंका करके कह दिया कि तस्य कर्तार मपि मम विद्य कर्तार मपि, इस श्लोक में ले लिया। अब उसके बाद देखिए ईश्वरस्य विषम सृष्टि सृष्टि विदधानस्य सृष्टि वैषम्य निर्वाहकम कथयति, ईश्वर विषम सृष्टि करता है तो विषम सृष्टि का निर्वाहक कौन हो गया, तो विषम सृष्टि का निर्वाहक है कि गुण कर्म विभाग सह, वो गुण कर्म विभाग सह विषम से ये उपाधि हो गई, विषम सृष्टि का निर्वाहक हो गया गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग यही जो है वह गुण विभाग है न कर्म विभाग है न, तीन चातुर्वर्ण से सृष्टि में वो उपदिष्टा स्पष्ट है, तो उसमें चातुर्वर्ण की जो उपदिष्ट सृष्टि है उसी को स्पष्ट करते हैं कि तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य समोदम तप इत्यादि ने कर्माणि इत्यादि भाष्य में बता दिया, तो ये तत्र हो गया। अब प्रश्नद्वय प्रतिविधानम प्रकृतम उपसंहरति, अब ये कहाँ तक आ गया कि तच्च, जो भाष्य में जहाँ तक हम लोग भाष्य कर लिए थे ना, है कि तेवं गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्णम में अशिष्टम, उसके बाद है तच्च, तच्च के ऊपर जो है इतना प्रतीक दे दिया कि प्रश्नद्वय प्रतिविधान, प्रश्नद्वय प्रतिविधानम प्रकृतम उपसंहरति, ये जो प्रश्नद्वय प्रतिविधान जो है इसका ये जो यही प्रकरण है जन्म कर्म, तो उसको जो है उपसंहार करते हैं। तच्चिदं चातुर्वर्ण्यं नान्येषु लोकेषु, ये चातुर्वर्ण दूसरे लोक में नहीं, ये यही है भारत में, चातुर्वर्ण दूसरे लोक में नहीं है, अतो मानुषे लोके की विशेषण, इसलिए जो पहले कहा था ना मानुषे लोके क्षिप्रम भवती, तो मानुषे लोके ये विशेषण जो दिया क्योंकि चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है सभी लोकों में नहीं है, इसी भारतवर्ष में है। तो मनुष्य लोके परम, तो भाष्य में अभी देखिए, अतो मानुषे लोके की विशेषण। अब थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि मनुष्य लोके परम वर्णाश्रमादि पूर्व के कर्मणि अधिकार। मनुष्य लोक में वर्णाश्रमादि पूर्व के मनुष्य लोके परम कर्मणि अधिकार, श्रेष्ठ मने शास्त्र विहित कर्मों का अधिकार है। क्यों? कि तत्रैव वर्णादि ईश्वरेण सृष्टत्वात्। वर्णादि व्यवस्था ईश्वर ने वही बनाई है, दूसरी जगह नहीं बनाई। न लोकांतरेषु, क्योंकि लोकांतर में क्या है, तत्र वर्णाद्य भावात्, वहां पर वर्णादि का अभाव है, इसलिए ईश्वर में वह चातुर वर्ण्याश्रमादि विभाग भागिनो अधिकारिणो अनुवर्तन थे। इसलिए चातुर वर्ण्याश्रमादि विभाग भागिनी भागी जो अधिकारी हैं वह ईश्वरम एव अनुवर्तन्ते, ईश्वर के बनाए हुए मार्ग का पालन करते हुए इंद्रादि देवता का पूजन करते हैं, इसलिए ईश्वर का ही अनुवर्तन करते हैं। तेनैव वर्णादेः तद व्यापारस्य च सृष्टत्वात्। तेन माने ईश्वरेणैव वर्णादियों की भी और वर्णादियों का जो व्यापार है इसकी सृष्टि ईश्वर ने किया है। तद अनुवर्तन से युक्तत्वाद इत्यर्थ, इसलिए ईश्वर का ही अनुवर्तन करते हैं, ये बात युक्ति युक्त हो गई, ये बात ठीक हो गई। अब तस्य इत्यादि द्वितीय विभाग अपोहियम चोद्यम अनुद्भवति। अब तस्य इत्यादि द्वितीय भाग अपोहियम माने जो कहा तस्य कर्तारम्भक है ना, ये द्वितीय भाग श्लोक का है। तो द्वितीय भाग ये जो श्लोक के द्वितीयार्थ का जो है इसका निरसन कैसे होगा, तो उसी बात को टीकाकार कहते हैं तस्य इत्यादि द्वितीय भाग अपोयम चोद्यम अनुद्रवति। इसमें जो शंका है उस शंका को पहले लेते हैं भाष्य में। देखिए हंत तर ही चातुर्वर्ण सर्गादि कर्मण कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे। कहा तब तो जो है आप भी पकड़ में आ गए, यदि कोई कहे भगवान को भी आप भी पकड़ में आ गए। क्यों? कहा मैं क्यों पकड़ में आ गया? कहा चातुर्वर्ण सर्गादि, चातुर्वर्ण की सृष्टि किसने किया? कहा हमने किया। का आपने किया तो आप कर्ता बने कि नहीं बने? अरे जब आपने चातुर्वर्ण की सृष्टि की तो चातुर्वर्ण की सृष्टि के कर्ता हो गए ना, और जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी होता है। तो फिर जन्मादि चक्र में आप पड़ जाएंगे, तो जैसे जीव पड़ जाता है ऐसे आप भी पड़ जाएंगे। आप कैसे कहते जन्म कर्म से मे दीप्य तरी चातुर्वर्ण सर्गादि कर्म करते फले नियुज्य से। अतो न तुम नित्य मुक्त नित्येश्वर, तो आप जो कहते हैं मैं नित्य मुक्त हूँ नित्य ईश्वर हूँ ये नहीं बन सकता है। तब उसका उत्तर देंगे, और उत्तर देने के पहले थोड़ी टीका हम लोग देखें। यदि चातुर्वर्णादि कर्तृत्व ईश्वर से प्रागुक्त नियमो अभिमत तरी तद विषय सृष्टादे तन्निष्ठ व्यापार से कर्मादेर निवर्तक तत्फल्य कर्तगामित्वात् कर्तृत्व भोक्तृत्वयोस्तु प्रसंगात् नित्य मुक्तत्वादि ते न स्यादित्यर्थः। यदि आपने ये नियम मान लिया कि चातुर्वर्ण आदि कर्म का कर्ता जो होता है ना वो तत्त कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करता है, तो यदि चातुर्वर्ण आदि कर्तृत्व ईश्वर से प्रागुक्त तो नियमो अभिमत, पहले कहा गया नियम जो है ईश्वर पर भी लागू है। अब संविधान बना तो संविधान बनाने वाले पर भी लागू हो जाएगा कि नहीं? संविधान जो बनाता है नियम, जैसे आपने बनाया कार्यक्रम के लिए नियम बनाया, तो आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा, नियम के लिए लागू हो जाएगा, पहले आपके ऊपर लागू हो जाएगा, ईश्वर के भी ऊपर लागू हो जाएगा। तो लागू होने से क्या होगा? तरी तद विशेष सृष्टि आदि है, जो उस विशेष जो सृष्टि है चातुर्वर्ण आदि की, तन्निष्ठ व्यापार से धर्मादि निर्वर्तक, तो वो उसमें रहने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार की व्यापार हुआ वो धर्मादि, उसका निर्वर्तक हो गए आप, तो तत्फलस्य कर्तृकामित्व, किसी भी कर्म का फल कर्ता को मिलता है, तब कर्तृत्व भोक्तृत्व तो प्रसंगात, तो आप कर्ता भी बन जाएंगे भोक्ता भी बन जाएंगे, तो नित्य मुक्तत्व आदित्य न स्यात्, तो नित्य मुक्तत्व आप में नहीं बनेगा। तो भगवान इसका उत्तर देते, माया कर्तृत्व परमार्थ तस्या कर्तृत्व। पहले नाटक में कोई कुछ करता है तो उसको थोड़ी ही फांसी होती है, उसको उस कर्म पछे पकड़ा जाएगा, उसे कर्म से नहीं पकड़ा जाता, नाटककार कर्म से नहीं पकड़ा जाता। तो माया कर्तृत्व, ये माया शक्ति के द्वारा कर्तृत्व की प्रतीति है, और परमार्थतः कर्तृत्व वास्तव में मेरे में कर्तृत्व है नहीं, इत्यभिगमात, ऐसा स्वीकार होने से नित्य मुक्तत्वादि सिद्धति, ईश्वर में नित्य मुक्तत्वादि रहेगा, ये माया से कर्तृत्व माया से जन्म भाषित होगा। इत्युत्तरमः भाष्य में देते उच्यते, यदि भी माया संव्यवहारेण तस्य कर्म कर्तारम् अपि संतम माम, यदि माया व्यवहार में जो है उस कर्म का कर्ता भी मैं हूँ, तो अभी परमार्थतो विद्या कर्तारम्, परमार्थतः मैं अकर्ता हूँ, अतएव अव्ययम्, इसलिए अव्यय हूँ, असंसारिणम् च माम विद्धि, संसार के किसी धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं। इसी को टीकाकार ने कह दिया, माया वृत्त्यादि संव्यवहारेण, माया वृत्त्यादि संव्यवहार क्या है? माया वृत्त्यादि संव्यवहार यही है कि चातुर्वर्ण्यादेश तत्कर्माश्च यद्यपि कर्ता हम, चातुर्वर्ण और चातुर्वर्ण के लिए जो विहित कर्म उसका कर्ता होने पर भी, तथापि तथाविधम माम परमार्थतो कर्तारम् विद्धि योजना, जिस प्रकार का जो मैं हूँ ऐसा होने पर भी वास्तव में मैं अकर्ता हूँ ऐसा जानना, अकर्तृत्वादिव अभोक्तृत्व सिद्धि, जब मैं कर्ता ही नहीं हूँ तो भोक्ता कैसे बनूंगा? यदि आप कर्ता बनेंगे तो आपको भोक्ता बनना पड़ेगा, यदि आप कर्ता ही नहीं रहेंगे तो आप भोक्ता भी नहीं बन सकते हैं। जब तक कर्तृत्व है तब तक भोक्तृत्व है, तो कर्ता ही भोक्ता बनता है, इसलिए अकर्तृत्वादेव अभोक्तृत्व सिद्धि इत्याह, इसी को कह दिया, अतएव अव्ययम् असंसारिणम् माम च माम विद्धि, इसलिए मैं असंसारी हूँ ऐसा तुम हमको समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल के प्रसंग में ये बात हो गई थी कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमपि, ये हो गया था ना? अब उसके बाद एक चीज, एक शंका यहाँ पर यह उत्पन्न होती है कि ठीक है, मैं थोड़ा देखिए, ईश्वरस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वयोर वस्तुतो अभावे कर्म तत्फल संबंध वैधुर्यम फलते इत्यादि। ईश्वर जो है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व वस्तुतः नहीं है। ईश्वर में नहीं है तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारे में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक नहीं। सांख्य तो पुरुष को भोक्ता मानता है, वास्तविक भोक्तृत्व सांख्य मानता है पुरुष, पर कर्तृत्व नहीं मानता है। सांख्य का जो पुरुष है वह भोक्ता है पर कर्ता नहीं है पुरुष। तो कहते कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे बनता है? कहते प्रकृति में कर्ता कर्ता कर्त्री है कौन? प्रकृति। तो प्रकृति के साथ ये तादात्म्य कर लेता है। तो प्रकृति में जो कर्तृत्व तो है वो कर्तृत्व तो इसमें मालूम होने लगता है। तो कर्तृत्व तो पुरुष में नहीं मानता सांख्य, पर भोक्तृत्व मानता है। उसमें सांख्य का पक्ष ये है कि भोक्तृत्व कभी भी जड़ में नहीं हो सकता। भोक्तृत्व जो है जड़ में नहीं हो सकता है। भोक्तृत्व जो है एक प्रकार की अनुभूति है और वह चेतन में ही होगी, जड़ में नहीं होगी। पर क्रिया जड़ में हो सकती, क्रिया जड़ में होती है ना। यद्यपि कर्तृत्व भी जड़ में नहीं हो सकता, क्रिया हो सकती है। कर्तृत्व क्रिया तो हो सकती है पर जड़ में कर्तृत्व नहीं हो सकता। पर वेदांत का यह कहना है कि न जड़ में कर्तृत्व भोक्तृत्व हो सकता है, न चेतन में कर्तृत्व भोक्तृत्व हो सकता है। क्योंकि जड़ में क्रिया भले ही हो पर कर्तृत्व भी नहीं हो सकता, भोक्तृत्व भी नहीं हो सकता। और चेतन में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता क्योंकि चेतन में क्रिया है ही नहीं है, चेतन में क्रिया है ही नहीं है। तो कर्तृत्व कैसे होगा, भोक्तृत्व कैसे होगा? पर भोक्तृत्व कर्तृत्व की प्रतीति कैसे है? कहते जड़ चेतन का जो अध्यास है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिग्रह, जो जड़ चेतन की ग्रंथि है इसी से कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आरोप पुरुष में होता है। तो अध्यास में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत। वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। अब यही ईश्वर तत्व में दिखाते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई देखो ये उठाए ना कि ईश्वर से कर्तृत्व भोक्तृत्व और वस्तुत्व अभावी, ईश्वर में कर्तृत्व भोक्तृत्व जो वास्तव में है ही नहीं है, तो कर्म तत्फल संबंध वैधुर्य फलति। तो कर्म के साथ और कर्म के फल के साथ उसका संबंध नहीं होता। इतिहास इसको भाष्यकार भगवान कहते ईशान तु कर्मणाम कर्तारम माम मन्य से परमार्थत देशा करते हम। कहा कि जिन कर्मों का कर्ता तो मुझको मानते हो, चातुर्वर्ण में या सिस्टम मैंने कहा, तो चातुर्वर्ण के जो है कर्मों का कर्ता कौन हो गया? परमेश्वर हो गया। तो उन कर्मों का कर्ता जब मुझको मानते हो तो परमार्थत देशा व कर्तव्य, वास्तव में उसका मैं अकर्ता ही हूँ, कर्ता नहीं। कर्तृत्व की प्रतीति होती है पर मैं कर्ता नहीं हूं, वास्तव में कर्ता नहीं, व्यवहार में कर्तृत्व की प्रतीति मालूम होती है। बात यह है कि भोक्तृत्व माना है। सुनिए, अज्ञान दशा में ही भोक्तृत्व माना है, पर भोक्तृत्व और कर्तृत्व जो विभाग है इसमें ऐसा मानते हैं कि वास्तव में भोक्तृत्व तो पुरुष में होगा लेकिन कर्तृत्व तो पुरुष में नहीं हो सकता, समझे ना। तो इसीलिए भोग मोक्ष देने वाला किसको मानते हैं? प्रकृति को। भोग मोक्ष देने वाली प्रकृति, कर्ता सब जगह प्रकृति, पुरुष में भोग होता है, हैं? तो प्रकृति ही भोग भी देती है और प्रकृति ही मोक्ष भी देती है, इसलिए पुरुष में कर्तृत्व तो नहीं मानते, भोक्तृत्व तो मानते हैं और भोक्तृत्व तो को वास्तविक मानते हैं। यदि वो अज्ञान है फिर भी उसको भोक्तृत्व तो को भोक्तृत्व तो प्रकृति का धर्म नहीं हो सकता ना, भोक्तृत्व तो प्रकृति का धर्म नहीं हो सकता ना, देखो मैं आप देखेंगे ना, इसलिए भोक्तृत्व तो को पुरुष नहीं मानते, लेकिन परिणाम वो मानते हैं कि अंतर परिणाम मानते हैं, इसलिए उसमें पुरुष में विकृति नहीं मानते, भोक्तृत्व होने पर भी विकृति उसमें नहीं मानते, ये अंतर परिणाम मानते हैं, बाह्य परिणति नहीं मानते। वास्तविक जो भाई आपको कर्तृत्व भोक्तृत्व तो कहीं ना कहीं मानने पड़ेगा, वेदांत भी तो भोक्तृत्व तो कर्तृत्व तो मान रहा है पुरुष में, पर कैसा मानता? आध्यासिक मानता, वास्तविक नहीं मानता है। वो जो वास्तविक मान लेते हैं सोई विरोध है, वास्तविक मान लेते हैं यही विरोध है। प्रातिभाषिक तो मानता ही, वेदांत अध्यास में मानता ही, तो यहाँ पर कहते परमार्थतस्तेषाम कर्ता एव अहम्, यतः क्यों न माम कर्माणि लिम्पन्ति न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। कहते हैं कि मान कर्माणि न लिम्पन्ती, मुझे कर्मों का संबंध होता ही नहीं, कर्मों का संबंध मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि न मे कर्म फलेष्टिया, कर्म फल की स्प्रिया नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मुख्य रूप में तो उसी को कर्म पकड़ता है कि जो कर्म के फल को चाहता है, कर्म के फल को चाहता है तो कर्म आपको पकड़ लेता है, और कर्म के फल को नहीं चाहते हैं तो आप वो कर्म बंधन नहीं दे पाता है। अंतकरण की शुद्धि का हेतु होता है पर बंधन नहीं दे पाता है। यहाँ पर यही बात कहते हैं कि अहंकार नहीं है। यहाँ पर देखो अनुभव में आप बताइए कि अहंकार का अभाव है तब कर्म का संबंध नहीं बनेगा। जब शरीर इत्यादि के साथ आप अहंकार को जोड़ते हैं तभी तो कर्म का संबंध बनेगा। अरे शरीर इंद्रिय इत्यादि से कर्म हो रहा है, करण से ही तो कर्म होगा ना। तो शरीर आयतन है, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि, इसी से हो रहा है कर्म। इनके साथ आपके अहंकार का संयोग होगा तो कर्म के साथ संबंध हो गया आपका, और कर्म के साथ जब संबंध हो गया तो देहारंभक हो गया कर्म। कर्म के साथ संबंध हो गया जब, तो वो कर्म आपके देह के आरंभक हो जाएंगे, देह का आरंभक होकर के आपको बांध लेंगे, देह के आरंभक होकर के बांध लेंगे, और नहीं तो जब वो देहारंभक नहीं हुए, जब वो अस्मि जो है अहंकार का संबंध ही नहीं रहा, तो उनके साथ जब संबंध नहीं बनेगा तो वही हुआ कि न में कर्म फलिष्ठ। कर्म फल के प्रति कुछ लोग इसको हेतु इधर से मानते हैं, लेकिन मूल में देखने से ही आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं है और भाष्य में भी जो है वो इस प्रकार का नहीं है। नहीं तो कुछ लोग मानते कर्म फले स्प्रिहा नहीं है, इसलिए कर्म हमको लिपायमान नहीं करते हैं। पर भाष्यकार भगवान का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि कर्म के साथ अपनी अहंता का संयोग नहीं है, इसलिए कर्म के साथ कोई संबंध नहीं बनता है। जब कर्म के साथ संबंध नहीं बनेगा तो तत्फल की स्प्रिया भी नहीं हो न जो है मैं कर्म फल स्प्रिया। दूसरे प्रकार से ऐसा कहते जिसलिए कर्म फल की स्प्रिया नहीं है इसलिए कर्म हमको लिपायमान नहीं करते। जिसको कर्म फल में स्प्रिया होती है वो कर्म के द्वारा पकड़ा जाता है, उसके कर्म देहारंभक हो जाते हैं, और जिसके कर्म फल में स्प्रिया नहीं है तो उसके कर्म देहारंभक नहीं होते। फिर भी जो हम विचार करते हैं तो दो चीज इसमें दिखती है कि कर्म फल नहीं चाहता है और कर्म करता है। कर्म करता है, कर्म फल नहीं चाहता है। तो कर्म फल नहीं चाहता है तो फल के साथ संबंध नहीं हुआ उसका। तो कर्म के साथ संबंध हुआ कि नहीं? कर्म तो कर रहा है भाई, कोई कर्म करता है, आप जब करते हैं तब करते हैं, अन्य करते हैं, पर कर्म फल नहीं चाहती। तो फल की इच्छा बिना यदि करेगा व्यक्ति तो क्यों करेगा कर्म? प्रवृत्ति कैसे होगी? तो प्रवृत्ति का हेतु मानते हैं कि भाई शास्त्र कहता है इसलिए करते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो काम कर्म नहीं है, जो नित्य कर्म है, उसमें तो फल नहीं कहा गया है, उसमें तो फल नहीं कहा गया है, तो हम कर्तव्य तेज करते हैं। इसको समझने की बात यह है कि हमेशा आप ध्यान देंगे कि प्रवृत्ति का हेतु क्या है, ये गंभीर बात ही है। तो सामान्य रूप से हम विचार करते हैं तो प्रवृत्ति का हेतु दो दिखाई देता है, स्वार्थ, कहीं प्रयोजन हो, क्योंकि न प्रयोजन अनुद्देश्य बंधो की न प्रवर्तते, प्रयोजन होना चाहिए, फल के साथ संबंध बनना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं प्रवृत्ति का हेतु मोह से होता है, जैसे पशु पक्षी दिन रात अपने बच्चे के मुख में ले जाकर के चारा छोड़ते हैं, तो उससे बच्चे से किस फल की इच्छा करते हैं? किसी फल की इच्छा नहीं करते। पर ये मोह शक्ति ऐसी है कि मोह शक्ति प्रवृत्त करती है व्यक्ति को, नहीं चाहता है तो भी प्रवृत्त करती है। तो स्वार्थ प्रवृत्ति का हेतु है, पर स्वार्थ को दबा करके मोह प्रवृत्ति का हेतु है। जगत में आप विचार करके देखे तुम और पशु पक्षी इत्यादि में सब में ये स्वार्थ और मोह यही प्रवृत्ति का हेतु दिखता है। मनुष्य में जिसलिए मनुष्य शास्त्र को जानता है इसलिए इसमें तीसरी प्रवृत्ति का हेतु दिखती है, कर्तव्य। इसको आप देखेंगे कि चाहे शास्त्र पढ़ाए कि नहीं, विदेश में भी जहाँ आपके शास्त्र नहीं पढ़े हैं लोग, वो भी कर्तव्य प्रवृत्ति मानते हैं कि मनुष्य का एक कर्तव्य होता है।